बसंती प्यार, देख जवानी चढ़ल उमरिया मन में जागे प्यार। ओ लाल चुनरिया लहराए तो बहे बसंती प्यार, देख जवानी चढ़ल उमरिया मन में जागे प्यार। ऐसा जादू कैल मौसम सुहाना हो गइल, गोरी कैसे बताई दिल दीवाना हो गइल, गोरी कैसे बताई दिल दीवाना हो गइल। मौसम के मस्ती में मन के बाग भइल गुलजार, छेड़े सरगम दिल के धड़कन जिंदगी भइल फुलवार। मौसम के मस्ती में मन के बाग भइल गुलजार, छेड़े सरगम दिल के धड़कन जिंदगी भइल फुलवार। शुरू मिलना से प्यार के अफसाना हो गए, या कैसे बताई दिल दीवाना हो गए, या कैसे बताई दिल दीवाना हो गए। मिसरी से मीठ लागे रानी तोहर बोलिया, जैसे के बगिया में कुहू के कोयलिया। ओ मिसरी से मीठ लागे रानी तोहर बोलिया, जैसे के बगिया में कुहू के कोयलिया। इतना मत बहकाव हमके बहके जी रहमार, बाद में ना समराए समरे पायल करी पुकार। इर नहीं आके लागल हाय निशाना हो गइल, पिया कैसे बताई दिल दीवाना हो गइल, पिया कैसे बताई दिल दीवाना हो गइल। केहू छूटे पैर केहू हो जाए, अमर प्यार के रंग में दहिया सातो जन्म नहाए। जिंदगी भर लाई मन आसिकाना हो गइल, गोरी कैसे बताई दिल दीवाना हो गइल, पिया कैसे बताई